Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Нешто појаснува, образложува 3 Нешто појаснува, образложува 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Зошто не јадете тортата? Зошто не јадете тортата? Јежеб ен анкос возни. Јас морам да ослабам. Јас морам да ослабам. Ла акулуха, ли анни јежеб ен анкос возни. Јас не ја јадам, бидејќи морам да ослабам. Јас не ја јадам, бидејќи морам да ослабам. Лимаза анта ла ташраб албира? Зошто не го пиете пивото? Зошто не го пиете пивото? Ма зала алеја ан усафир? Јас морам уште да возам. Јас морам уште да возам. Ла ашрабуха, ли анни ла зала алеја ан усафир. Јас не го пијам, бидејќи морам уште да возам. Јас не го пијам, бидејќи морам уште да возам. Лимаза анта ла ташраб ал кахва? Зошто не го пиеш кафето? Зошто не го пиеш кафето? Хија барида. Тоа е студено. Тоа е студено. Ла ашрабуха, ли аннаха барида. Јас не го пијам, бидејќи е студено. Јас не го пијам, бидејќи е студено. Лимаза ла ташраб ал шај? Зошто не го пиеш чајот? Зошто не го пиеш чајот? Ма анди сукар. Немам шекер. Немам шекер. Ла ашрабуха, ли анни ма анди сукар. Јас не го пијам, бидејќи немам шекер. Јас не го пијам. Бидејќи немам шекер. Лимаза анта ла ташраб ал шураба? Зошто не ја јадете супата? Зошто не ја јадете супата? Лам атлубуха. Јас не ја нарачав. Јас не ја нарачав. Ла ашрабуха, ли анни лам атлубуха. Јас не ја јадам, бидејќи не ја нарачав. Јас не ја јадам, бидејќи не ја нарачав. Лимаза анта ла таакул аллахм? Зошто не го јадете месото? Зошто не го јадете месото? Ана набати. Јас сум вегетарианец. Јас сум вегетарианец. Ла акулуху, ли анни набати. Јас не го јадам, бидејќи сум вегетарианец. Јас не го јадам, бидејќи сум вегетарианец.